Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 21 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed upałami. Jutro na zachodzie Polski termometry pokażą lokalnie nawet ponad 30 stopni Celsjusza. 14 więźniów politycznych zwolnionych przez białoruski reżim. Nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta. 60 izraelskich samolotów zrzuciło bomby na Iran. Armia chwali się zniszczeniem niemal 1000 dronów. Meteorolodzy zapowiadają jutro upały na zachodzie Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Temperatura w niektórych regionach sięgnie 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie przed upałami będzie obowiązywało od godziny 12 do 19. Ostrzeżenie drugiego stopnia będzie obowiązywało w południowo-zachodniej Polsce. Najbardziej narażone na upał będą części województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy m.in. województwa zachodniopomorskiego. Susza teraz utrzymuje się na terenach województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Białoruski reżim zwolnił 14 więźniów politycznych. Są wśród nich Sierhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swietłany. Wszyscy więźniowie są już bezpieczni na Litwie. Wśród uwolnionych więźniów jest troje Polaków. Nie podano ich tożsamości. W więzieniu nadal jednak przebywa Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Dziennikarz Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński, który jest przyjacielem Poczobuta, w dzisiejszej decyzji widzi szansę. To jest dopiero początek. Te rozmowy teraz dopiero będą nabierać bardziej konkretnej formy z amerykańską sprawczością, z problemami, jakie ma w tej chwili Białorusi. I to jest taki sygnał, że ta wolność dla Poczobuta znowu się staje tematem. Wiatr zawiał w dobrym kierunku, bo przez długi czas wiatr był zły dla Andrzeja. W tej chwili można mieć jakiś delikatny, ostrożny optymizm. Decyzja o zwolnieniu więźniów to prawdopodobnie efekt wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Keitha Kelloga do Mińska. Amerykański polityk spotkał się dzisiaj z Aleksandrem Łukaszenką. Jeszcze przed wizytą białoruskie władze zapowiadały uwolnienie części więźniów politycznych. Około 60 myśliwców izraelskich sił powietrznych przeprowadziło falę ataków w centralnym Iranie, powiedział rzecznik sił obronnych Izraela Efi Derfilin. W nalotach zniszczono kolejne 3 irańskie myśliwce F-14, a w ostatnim tygodniu niemal 1000 dronów przed ich wystrzeleniem. Amerykańskie F-14 zostały dostarczone do Iranu jeszcze przed 1979 rokiem i uważa się, że są ostatnimi, które nadal są w użyciu. Wcześniej na przestrzeni ostatniego tygodnia Izrael zniszczył 2 samoloty. Rzecznik armii dodał, że możliwości Iranu w zakresie wystrzeliwania pocisków balistycznych zostały już poważnie osłabione. Możliwości wystrzeliwania, którymi dysponują dzisiaj, są dalekie od tych, które mieli, gdy rozpoczynaliśmy operację 13 czerwca, powiedział. Iran stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tak uważa tymczasem zdecydowana większość Amerykanów. Najnowszy sondaż na ten temat opublikowała właśnie telewizja Fox News. Prawie 3/4 zarejestrowanych wyborców, to jest 73% zapytanych w nowym ogólnokrajowym badaniu Fox News stwierdziło, że uważają Iran za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Waszyngtonu. To wzrost o 13 punktów procentowych od czasu, gdy Fox News ostatni raz zadało to pytanie, a było to 6 lat temu. Większość zwolenników republikanów, to jest 82%, demokratów 69% i niezależnych 62% zgodziła się, że Iran stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Badanie wykazało również, że 78% ankietowanych stwierdziło, że są bardzo zaniepokojeni możliwością uzyskania przez Teheran bomby atomowej. 8 na 10 stwierdziło, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Pamiętajcie, to jest bardzo proste. Iran nie może mieć broni jądrowej. Kilkakrotnie w ostatnich dniach powtarzał podczas spotkań z dziennikarzami prezydent Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Tym razem wygrana w Grand Prix nie dla Bartosza z Marzlika. Pięciokrotny mistrz świata na żużlu przed własną publicznością w Gorzowie był drugi, ustępując jedynie Australijczykowi Bradyemu Kurcowi. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Bewley. Z Marzlik utrzymuje się na prowadzeniu w generalce, ma 12 punktów przewagi nad Kurcem. Dominik Kubera dziś bez rewelacji, 11. W turnieju wystartowali również rezerwowi Bartłomiej Kowalski i Kevin Małkiewicz, lecz furory nie zrobili. Polskie siatkarki miały dziś dzień wolny. Jutro na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Belgradzie zagrają z Serbkami. A co dziś porabiały? Paulina Damaskę. Naszym dzisiejszym priorytetem jest odpoczynek, czyli spanko, dobre jedzenie, kawusia, relaks, ale się skupiamy i mamy również siłownię i wideo, więc myślę, że to jest idealnie zaplanowany dzień. Świetny rzut oszczepem Cypriana Mrzygłoda na mitingu w Kuortane. 85 metrów i 92 centymetry to życiówka, trzeci wynik w historii polskiego oszczepu, a nade wszystko minimum na Mistrzostwa Świata w Tokio. Uwaga młode piłkarki i piłkarze, uwaga trenerzy i opiekunowie. Tylko do 30 czerwca trwają zapisy na turniej z Orlika na stadion z finałem na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem z podziałem na dwie ścieżki, junior oraz junior pro. Dla trenujących wyczynowo i amatorów. Ta formuła jest sprawiedliwsza i dotyczy trzech roczników 2011, 12 i 13. Ambasadorem turnieju jest Grzegorz Gabor Jędrzejewski. Cześć, dzień dobry, z tej strony Gabor i to jest bardzo ważne ogłoszenie. Z Orlika na stadion. Któż nie zna tego turnieju? To świetny turniej pod każdym względem. Zapraszam trenerów, animatorów, opiekunów. Zgłaszajcie swoje drużyny na stronie z Orlika na stadion.pl. A teraz apel do najmłodszych piłkarzy i piłkarek. To jest turniej, który zapamiętacie na całe życie. Być może tam zacznie się wasza przygoda i kariera piłkarska. Z Orlika na stadion. Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Aktywna Szkoła, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trójka patronuje przedsięwzięciu. Na północnym wschodzie nad ranem miejscami przelotny deszcz. Poza tym noc pogodna. Na termometrach będzie od 10 stopni na wschodzie oraz miejscami w centrum do 15 na zachodzie i 17 na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia niewiele chmur, tylko na wschodzie i południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 20-21 stopni na północnym wschodzie i w rejonach wybrzeża przez 27 w centrum do 30, a nawet 32 stopni na zachodzie. Autopromocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce. Florence and the Machine świętowali 15-lecie wydania debiutanckiego albumu Lungs w Royal Albert Hall ze wsparciem orkiestry Julesa Buckleya. Koncert Florence and the Machine w Londynie z 2024 roku na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Thank you so much. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 23. N3. Katowic, Wiesław Szala, Romuald Wrzodak, a z Myśliwieckiej Katarzyna First-Wojtkowska. No do tej ekipy katowickiej należy dołączyć jeszcze mnie, czyli Gosię Jakubowską. Dobry wieczór. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. To 20. już edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Nadajemy z serca festiwalowego, czyli właśnie tutaj, gdzie możemy zobaczyć, doświadczyć wspaniałych artystów. No ale zanim powiem o tym, co dzisiaj, no to podsumujemy wczorajsze koncerty. Here in between, I choose the void instead. Can't Ella Minos to artystka, która zagrała wczoraj set na jednej z głównych scen, ale trzeba przyznać, że publiczność była wygłodniała ze względu na to, że na Ella Minos przyszło nam trochę czekać. Jej koncerty były często na festiwalach niestety odwoływane, ale Dia, czyli jej najnowszy album, wybrzmiał fenomenalnie na jednej z głównych scen, tak jak już wspomniałam. Dodatkowo warto wspomnieć o wizualizacjach. One tutaj były kluczowe ze względu na to, że było na tych wizualizacjach odliczanie. I to Save Myself, które pojawia się w utworze Upwards na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, zagrane zostało na koniec. Coś naprawdę niebywałego, energia była niepowtarzalna. Chwilami Ella Minos kojarzyła mi się z tymi początkowymi występami Grimes. Natomiast to nie jedyny udany koncert wczorajszego wieczoru. Należy wspomnieć o Floating Points. Floating Points, Key 103 to utwór, który przed chwilą pojawił się w trójce, ale to, co zaprezentował Floating Points wczoraj na jednej również z głównych scen, no muszę powiedzieć, że przebiło moje wszelkie oczekiwania względem tego setu. Ania Lalka jest obok mnie. Dobry wieczór. I zgadzam się z tobą jak najbardziej co do Floating Points. No, biorąc też pod uwagę fakt, jakie wspaniałe były do tego robione wizualizacje, malowane przez Tokiko... pochodzącą z Tokio artystkę i muszę przyznać, że to jak czarowała farbą, bo robiła te wizualizacje analogowo, ale wspierała się nowymi technologiami, to naprawdę było imponujące. Tobie przeszkadzały te wizualizacje, czy pomagały w odbiorze? Nie, pomagały, chociaż spotkałam się z takim określeniem, że to jest trochę kwestia naszego pokolenia, że tak wizualnie dopracowujemy sobie, dodajemy sobie te doświadczenia muzyczne. Nie wiem, czy tak jest, może nie jest to reguła, ale faktycznie tu wizualizacje robią te na festiwalu. Ania, jak się bawisz na tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka? Bawię się dobrze. Dzisiaj nawet chyba jeszcze lepiej, a polscy artyści mi w tym pomagają. O, a byłaś w takim razie na jakimś ciekawym koncercie dzisiaj? Widziałam Hoshi i najnowszy materiał z drugiej płyty na żywo. Naprawdę przy zachodzącym słońcu wyglądało to fantastycznie. Później Etnobotanika i ten duet coraz mocniej utwierdza mnie w przekonaniu, że będę słuchać ich projektów tak długo, jak się da. No i Zamilska, na której byłyśmy razem. Świetne, tak, świetne. To akurat prawda. Do Zamilskiej jeszcze w audycji N3 powrócimy. Na czyj koncert w takim razie czekasz dzisiaj? Bardzo chcę zobaczyć Underworld, bo no, nie widziałam, a to taki legenda, klasyk, wiadomo, że muszę i nie mogę się doczekać. Ja również, chociaż do tego dorzucam jeszcze od siebie Actress. O nim także parę słów jeszcze dzisiaj powiem. Ania Lalka była z nami, dzielnie robi media społecznościowe. Zachęcamy do tego, aby odwiedzać portale internetowe Trójki. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku, wiadomo. Tam również najnowsze informacje o tym, co przed nami na tegorocznym Tauronie. Dziś wiesz, że I tak to jest właśnie na festiwalach, że spotyka się ludzi między innymi z pracy, mimo że pracy nie są. Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło. Tym razem zupełnie poza radiem. Poza radiem. Nasz serwisant, tak, ale także i prowadzący audycje muzyczne. Jak się bawisz na festiwalu? Bardzo sympatycznie, jest bardzo ciepło, dużo elektronicznej muzyki, można się zupełnie rozluźnić i odpłynąć. Czekam na Underworld, szkoda tylko, że Kokorozji. No właśnie, bo dzisiaj odwołany jeden koncert Kokorozji, mamy nadzieję, że powrócą na przyszłorocznej może edycji Tauron Nowa Muzyka, a teraz podążasz z głównego wejścia w stronę głównych scen. Techno, zobaczyć, czy czasem Underworld nie jest wcześniej. Rozumiem w 100%. Biegnij zatem, nie zatrzymuję, dzięki. Na jednej ze scen, amfiteatr, bardzo trudnej zresztą do ogrania, występuje właśnie teraz Julia Rower, która przed chwilą pojawiła się w swoim najnowszym singlu w Trójce, ale wczoraj na tej właśnie scenie wystąpił Latarnik. No i zapytałam się go wczoraj między innymi o to, czy przeżywa muzykę tak samo jak my, czyli czy czasami przypadkiem nie odczuwa katarzis. Wiesz, ja przeżywam katarzis i jeżeli to się oddaje, no to w drugą stronę to można mówić o sukcesie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, bo cóż lepszego można uzyskać niż jakieś zrozumienie. Z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że wiesz, że wygłupiam się, że tutaj jacyś artyści górnolotne rzeczy robią, ale to jest szczere, to jest z serca. Pytam się o to, ponieważ zaznaczasz niejednokrotnie, że ten projekt oczyścił cię duchowo, ale też myślę, że był potrzebny, żeby otworzyć kolejne drzwi i kolejne pomysły. Duchowo, właściwie to każdy projekt gdzieś tam jest moją drogą duchową. W przypadku Krak Rock, no to jest moje współczucie właściwie muzyczne z Antonem Milsem, z którym to zrobiłem. Jakie to uczucie dotykania tego starego materiału i trochę kultowego też na swój sposób, albo legendarnego, można tak powiedzieć, i przekształcanie go na swój sposób? Chodzi ci o Yacht Rock, tak? Ta formuła jachtrokowa to był tylko pretekst do tego, co się będzie działo dalej. Oczywiście no, szliśmy sobie wyobraźnią jeszcze dalej niż sam gatunek, tak? Często w momentach takich krytycznych w studio, kiedy odpalałem swoją ścianę dźwięku, czyli moje tam instrumenty klawiszowe, i jak zderzałem się ze ścianą, to na przykład Tony mówił mi na przykład: jesteś na morzu, wyobraź sobie, że płyniesz. Dla mnie to jest zawsze mocny bodziec, właśnie działanie na wyobraźnię, takie triggerowanie po prostu, wystarczy czasami coś, co pobudza to, nie? I zresztą takie są te wszystkie płyty, z których gdzieś tam biorę udział. Często są o czymś, nie? Kiedyś jak widziałem pierwszy raz Antonego na scenie w Warszawie, jak grał w duecie właśnie Wild Cookie, marzyłem, żeby z kimś takim współpracować. Spotkaliśmy się i to jeszcze we Wrocławiu pierwszy raz, właśnie to jakieś 6 lat temu, i w pewnym sensie zamieszkaliśmy razem, właśnie tworząc wspólnie. Jakie myśli tobie towarzyszyły podczas tworzenia, skoro mówisz o tym przeżywaniu tej muzyki, emocjonalności? Mam wrażenie, że też każde twoje działanie artystyczne jest natchnione jakąś refleksją, jakąś myślą przewodnią, że nie działasz w ciemno. Większość z tych utworów to był wynik naszych rozmów w studio, bo najlepsze nasze rzeczy powstają tu i teraz. Prowokujemy tę sytuację, żeby jednak się spotkać razem, dużo rozmawiać, i to często to, co powstaje, to jest wynik naszych rozmów. No bardzo, bardzo, bardzo, wiesz, personalne, nie wiesz, tam jest na przykład utwór Passive Lover, który jest właściwie, no, dość smutny, nie? I wiesz, gdzieś dotyka moich przeżyć osobistych, nie? Nie tylko w moją stronę jest, tylko też i w stronę Antoniego, nie? Bo to są jego teksty, nie? Które też gdzieś z nim przeżywam, nie? Chociażby utwór Le Jardin, ogród, tak? Antony jest ogrodnikiem. Naprawdę ma swój ogródek i uprawia pole jakieś sobie tam? I pszczelarzem też. I to jest też utwór o jego życiu. Tam są tak piękne metafory. Put the future underground, got me looking like a prepper. Zasadzając ziarno, zasadza coś dla przyszłości. Krak Rock teraz w Trójce, zatem musi wybrzmieć i wspomniany utwór Passive Lover. Winners and losers, all kinds of love abusers, say, you know the truth does hurt, a combination of mind and heart. To już jest trzeci raz, kiedy się spotykamy w tym roku. Jak ci z tym? Ja się bardzo cieszę. Słuchaj, ja też. Sobie przeznaczone. Najwidoczniej tak. I bardzo się cieszę, że spotykamy się dwa dni po premierze twojego najnowszego singla. Mówimy o Change Them? Tak. Więc to jest numer, w ogóle to jest śmieszna historia, bo to jest numer, który ja zrobiłam specjalnie na otwarcie koncertów na trasie z Kim Gordon. I dla mnie osobiście to był, wiesz co, taki sequel do United Kingdom of Anxiety, czyli takie zakończenie sezonu tej płyty. I co jest jeszcze bardziej śmieszne, master tego utworu zrobiła Sarah Registon, która na co dzień gra z Kim Gordon. Natalia Zamilska razem z nami w audycji N3. Powiedz, jak się czujesz na kilka minut przed wejściem na scenę? Bardzo dobrze, bo ja na Tauronie ostatnio byłam jakieś 10 lat temu, 11. Więc to jest mój wielki powrót na ten festiwal i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi. Scena jest trochę schowana, ale się znajdziecie. I ja mam dzisiaj bardzo dużo niespodzianek. Tak na zachętę, zarzuć wędkę. Ja już powiedziałam panu Świetlikowi, że ma zacząć od strobo. Ja myślę, że jest coraz lepiej, aczkolwiek ja, jeśli mam być szczera, to myślę, że takim naszym głównym problemem sceny elektronicznej, ale chyba nie tylko elektronicznej, są kompleksy z Zachodem. I ja bym bardzo chciała, żeby te kompleksy powoli się gdzieś tam zacierały. Niestety, wiesz, dużo festiwali też trochę na to wpłynęło, jeżeli chodzi o na przykład wypłaty dla zagranicznych artystów czy polskich artystów. I powinniśmy z tym absolutnie skończyć, bo ani nie jesteśmy gorsi od nikogo, więc mam nadzieję, że powoli nie będzie żadnych podziałów na polskiego czy zagranicznego artystę na jakimkolwiek festiwalu. Mi się wydaje, że to też wychodzi z tego, że Polacy mają bardzo kiepską edukację muzyczną od małego. Nas się uczy roty i ody do radości i mało też mamy takich w szkole, przynajmniej za moich czasów, ale jestem stara, nie wiem jak jest teraz, zajęć takich kreatywnych i wzbudzających tę kreatywność i jakby namawiających te dzieciaki i młodzież do tego, żeby robić swoje i robić, jakby nie bać się tego, kim jesteś i traktować inność jako coś bardzo pozytywnego, a nie odrębnego i trzeba, wiesz, patrzeć krzywym okiem. A jak szukasz tej kreatywności przy tworzeniu właśnie kolejnych utworów? Ja to po prostu potrzebuję dużo mroku. No właśnie, tak rozpoczął się set Natalii Zamieckiej, czyli najpierw od stroboskopowych świateł i w sumie one nam towarzyszyły w różnych miejscach setu, który zakończył się o godzinie 22, więc bardzo się cieszę, że Natalia grała na jednej z scen Club Stage właśnie tutaj na Tauronie Nowej Muzyce 2025. Zapytałam się także Natalii o to, jak ocenia muzyczną polską scenę elektroniczną, no i sami słyszeliśmy, co o niej myśli. Z Natalią Zamilską jeszcze w tym sezonie festiwalowym po raz czwarty się zobaczymy na festiwalu Inne Brzmienia. W Lublinie oczywiście. A my teraz powracamy do tego, co dzieje się tutaj w miasteczku festiwalowym. Festiwalowicze właśnie przemierzają tutaj kilometry po to, żeby doświadczać muzyki na żywo. Z jednej strony się przemieszczają na drugą. Widać, że muzyka ich bardzo porywa i to napięcie przed koncertem Underworld zdecydowanie jest tu wyczuwalne. Każdy po prostu odlicza. My natomiast jeszcze przy Zamilskiej pozostajemy i słuchamy jej najnowszego singla Change Them. Cześć, z tej strony Zamilska, słuchacie Trójki Polskiego Radia. Forever. not merely destroy our enemies, we change them. To był set tak zwany na bogato. Co tam się działo? Tam się działo wszystko. Natalia trochę nas wodziła za nosy ze względu na to, że odwoływała się do swoich starych numerów, ale je bardzo urozmaicała. A to na przykład smaczkami z Bliskiego Wschodu, a to na przykład z Afryki, czy też nawet drum and bassami, więc to był zupełnie inny występ Natalii Zamilskiej i artystka cały czas udowadnia, że ma bardzo dużo jeszcze do zaoferowania. Natomiast do zaoferowania mają także ci mniej znani artyści, tacy jak na przykład Kabasze. To pochodzący z Kenii, ale wspierający przez kolektyw w Ugandzie Niege Niege artysta, który wystąpi już za parę minut, w sumie to patrzę na zegarek, za godzinę dokładnie, na scenie amfiteatru tutaj na Tauronie Nowa Muzyka w Katowicach. My teraz słuchamy przedsmaku tego występu. Help me real quick. We don't give up. We move from in out. The love beat to us is right with the nuts. It's all like on the left, on the left, on the left, on the left, on the left, on the left. We don't give up. We move from in out. The love beat to us is right with the nuts. It's all like on the left, on the left, on the left, on the left, on the left. We don't give up. We move from in out. The love beat to us is right with the nuts. It's all like on the left, on the left, on the left, on the left, on the left. We don't give up. We move from in out. The love beat to us is right with the nuts. It's all like on the left, on the left, on the left, on the left, on the left. We don't give up. We move from in out. The love beat Wait, I think the sink is broken. lubi seriale, ten na pewno kojarzy motyw czołówki Białego Lotosa, tu w modyfikowanej formie przez naszego rodzimego artystę Avtomata, który wczoraj po raz kolejny pojawił się w tej samej roli, czyli DJ-a grającego na jednej ze scen na Tauronie Nowej Muzyce, tutaj właśnie w Katowicach w ramach 20 już edycji. Dlatego też i zapytałam się, jak się czuje właśnie powracając na scenę Taurona. To trochę jak w domu, wiesz. Tutaj akurat stoimy blisko sceny, na której będę grać i basy czuć w klacie, co bardzo lubię, więc zdecydowanie jak w domu. No dobrze, pogadajmy o twojej muzyce, no bo to też nawiązujesz do nas, do Polski, do naszych zwyczajów, do naszej tradycji, kultowych naszych piosenek, ale też i tworzysz nowe wariacje na temat tego, co w popkulturze jest obecne. Mam tu na myśli Biały Lotos. Z wielką przyjemnością przyglądam się temu, jak interpretujesz dzisiejszą popkulturę właśnie. Bardzo mnie cieszy, że ktoś to spostrzega. Ja po prostu lubię się bawić tym i nie lubię mieć nic narzucone z góry, dlatego też nigdy nie wydawałem w jakichś dużych wytwórniach. To jest po prostu chyba kwestia tego, że jestem bardzo chłonny i zewsząd dociera do mnie mnóstwo różnych rzeczy, które składają się w tę całość, którą później z siebie wyrzucam wydawniczo. No, nie żyjemy w próżni, nie? Więc tak naprawdę tworzenie, znam artystów, którzy próbują tworzyć w ten sposób, że się izolują, żeby ich sztuka była najbardziej czysto, prosto z nich. Ja po prostu za bardzo lubię nowe przygody, spotykać nowych ludzi, robić nowe rzeczy, dlatego mój zawód też jest taki, że ja skaczę po prostu tu, uczę, tu robię właśnie muzykę do spektakli czy do filmów, tu produkuję swoją, czy klubową, czy inną. No to muszę się też o to zapytać, jak oceniasz dzisiaj polską scenę elektroniczną? Polska scena elektroniczna rządzi teraz. Teraz się dzieją tak super rzeczy. Młodziaki robią niesamowite rzeczy, w ogóle też nie myśląc o tym, że o, zrobimy karierę, czy coś tam robią je dla siebie, niezależnie, nie oglądając się na nikogo, nie oglądając się też na zachodnią scenę, nie oglądając się na wielkie wytwórnie, po prostu robią to dla czystej przyjemności i bardzo, bardzo to ze mną rezonuje i mi wibruje w sercu. No to właśnie tak opowiadał o swojej twórczości, ale także i o polskiej scenie, o kondycji tej polskiej elektronicznej sceny muzycznej Avtomat. No to my jeszcze przez chwilę przy jego twórczości pozostaniemy. Za 5 minut, dokładnie za 5 minut ten artysta, czyli aktres, pojawi się na Tauron Music Hall, jednej z ważniejszych tutaj scen, gdzie występują gwiazdy. No i to zdecydowanie moja gwiazda wieczoru. Artysta, który ma podejście bardzo filozoficzne do muzyki, a każdy jego album jest po prostu inny. Tym bardziej mam wielką ciekawość w sobie, co zaprezentuję już za te 5 minut. I to jest ten moment, aby oddać mikrofon Michałowi Margańskiemu, który już za chwilę poprowadzi potrójne pasmo przenoszenia właśnie z Taurona, czyli festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach 2025. Na pewno od niego usłyszymy nieco więcej o Underworld. Ja natomiast chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie utworem Sea Time Marysi Osu, która urzekła mnie swoim występem wczoraj w Nosprze. To ile łez wylałam w trakcie, to naprawdę trudno policzyć, ale jest po prostu fenomenalna. Harfistka, która gra na harfie i z tą harfą właśnie pięknie nas ujmuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowali Katarzyna First-Wojtkowska z Myśliwieckiej 357 i Wiesław Szala tutaj z miejsca festiwalowego. A zatem życzę udanej nocy i do usłyszenia.